κάποιοι προσπαθούν να υποτάξουν τη χώρα σε στενά και περιορισμένα συμφέροντα. Δεν θέλουν να δουν το μέλλον, δεν έχουν σχέδια για το μέλλον και δεν θέλουν να διδαχτούν από το παρελθόν. Υπάρχει μια κοινή λογική ανάμεσα σε τμήματα της πολιτικής, δηλαδή των πολιτικών, σε τμήματα των ανθρώπων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στα μέσα. Όλοι αυτοί μαζί δείχνουν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, ξεκινήσαν να δείχνουν τους δημόσιους υπάλληλους και έχουν ξεχάσει ότι τα μεγάλα μας ελλείμματα οφείλονται πρώτον στην κρατική πολιτική που στήριζε και επιδοτούσε συγκεκριμένους επιχειρηματίες και έφτιαχνε σκάνδαλα. Δεύτερον, στα μέτρα της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας να απαλλάξει από το φόρο μεγάλα τμήματα των πλουσίων της χώρας. Και τρίτον, τη φοροδιαφυγή. Όλα αυτά δημιουργήσαν μεγάλα ελλείμματα και καλούνται αυτοί που πληρώναν οι μισθωτοί έτσι κι αλλιώς το φόρο τους να πληρώσουν τα σπασμένα για εκείνους που δεν πληρώναν τους φόρους ή κλέπτανε τους φόρους ή φοροδιαφεύγαν. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα έσοδα από τους μισθωτούς που θα πρέπει να περιοριστεί ο μισθός τους. Το πρόβλημα της χώρας είναι από αυτούς που αρπάζουν, από τα λαμόγια, τα ερυδίδικα, τα οποία δεν φτάνει που κατακλέβουν τη χώρα, αλλά δεν είναι και διατεθειμένα να κάνουν επενδύσεις παραγωγικές για να διασφαλίσουν έστω με τμήμα των χρημάτων που έχουν εκλέψει την προοπτική και το μέλλον αυτού του τόπου. Έχουν δηλαδή Έχουμε ένα πρόβλημα με τις κυρίαρχες ελίτ σε αυτόν τον τόπο. Οι κυρίαρχες ελίτ δεν θέλουν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Έχουν δηλαδή τα στενά συμφέροντά τους και σε καταστραφεί η χώρα. Διασφάλιση της περιουσίας που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια με την. Και θα μας τη φέρουν πίσω για να αγοράσουν πολύ φτηνά τα φιλέτα του κράτους. Θέλω να σας πω ότι κοίταζα χθες μια εφημερίδα η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τη μελετούσαν όλοι οι πολιτικοί ήδη από το 19ο αιώνα. Είναι 120-140 χρόνια τώρα παλιά. Είναι η Neue Zürcher Zeitung, η οποία είναι εφημερίδα που εκφράζει τα συμφέροντα των πολυεθνικών τραπεζιτών. Ξεκίνησε από τους Ελβετούς. Λοιπόν, είχε μια ολόκληρη σελίδα άρθρο και καταδείκνυε με στατιστικές ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι κατά 1/3 μικρότερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μας παραμυθιάζουν. Και σε άλλες χώρες πάντως που έπρεπε να επέμβει το διεθνές ή που διαμορφώθηκε το κλίμα για την επέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο πρώτος που παρουσιάστηκε ως ασθενής ήταν ο δημόσιος τομέας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια πολιτική λαϊλάτισης του δημόσιου τομέα, ο οποίος βέβαια έχει και ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι διαταγμένος λανθασμένα. Ναι. Δηλαδή, άκουγα πριν για το ποιος έκανε τις προσλήψεις στους αγροφύλακες. Ναι. Αντί παραδείγματος χάρη να προσλαμβάνουμε λαμπρούς επιστήμονες για να αναπτύξουμε τις ικανότητες της χώρας να παίξει στο καινούριο διεθνές περιβάλλον, προσλαμβάνουμε αγροφύλακες, λες και βρισκόμαστε στην περίοδο του 1952. Ναι. Όταν η χώρα κοιτάει προς τα πίσω και κάποιοι για να διασφαλίσουν την εξουσία τους ατιμωτικά υβρίζουν ανθρώπους που δουλεύουν και με ρουσφέτια παίρνουν ανθρώπους που δεν χρειάζεται να δουλέψουν, ασφαλώς συμβάλλουν στο να μην είναι παραγωγικός και διατεταγμένα σωστά ο δημόσιος τομέας. Παραδείγματος χάρη, έχω γράψει από βιβλία μου ήδη στις αρχές δεκαετίας του 90, 20 χρόνια πίσω, ότι το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι ο μεγάλος δημόσιος τομέας, αλλά είναι ότι είναι ανισόρροπος, ασύμμετρος. Ναι. Ότι έχουμε ένα δημόσιο τομέα που δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες ενός παραγωγικού στρατηγικού κράτους και ο οποίος είναι υπερδιωγγωμένος σε τομείς άχρηστος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και στην Ελλάδα, κύριε Βασίλη, επιτρέψτε μου να πω, ξέρουμε ότι στην οικονομία υπάρχουν τρεις μηχανισμοί ανάπτυξης. Το δημόσιο, η αγορά και οι τράπεζες. Ξέρουμε ότι με το μοντέλο της στήριξης κύριας αγοράς έχουμε το αγγλοσαξονικό υπόδειγμα. Με υπόδειγμα κύρια στο δημόσιο και ενώ πάντα στον καπιταλισμό έχουμε το γαλλικό στρατηγικό κράτος, τους Ιάπωνες, τους Κορεάτες, τις μικρές τίγρες και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις σήμερα. Και στο τραπεζικό σύστημα ένα υπόδειγμα ήταν η Γερμανία των τελευταίων 40 ετών. Στην Ελλάδα οι τράπεζες υπολειτουργούν. Πληρώνουμε τα σπασμένα σήμερα διότι πάρα πολλοί τραπεζίτες ή φάγανε πολλά κέρδη όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν θέλουν να πληρώσουν τις ζημιές ή κάναν λάθος επενδύσεις. Και ξέρω εδώ την Εθνική Τράπεζα που έκανε μια ορθή πολιτικά και οικονομικά στρατηγική επένδυση κατά γνώμη στην Τουρκία. Έχουμε μια αγορά που δυσλειτουργεί. Δεν υπάρχει αγορά ουσιαστικά στην Ελλάδα με την έννοια την κλασική, αλλά έχουμε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις και έχουμε ένα δημόσιο που είναι διατεταγμένο με καταλαβασμένο τρόπο για να ικανοποιούνται ανάγκες τρίτων. Και ας είπε, στην Ελλάδα το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι όχι απλώς δεν υπάρχει χημεία ανάμεσα στους τρεις μοχλούς ανάπτυξης, αλλά δυσλειτουργούν και τρεις. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά άλλο. Είναι εντυπωσιακό όντως και παρουσιάζεται ένα αδιέξοδο. Ο λόγος σας είναι χυμαρόδης. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής αναφερόμενος στους νέους επιστήμονες. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο άνθρωπος του Facebook και του Twitter, δεν υπερασπίστηκε τα πρόσωπα που τα νέα πρόσωπα, τους νέους επιστήμονες που τοποθετήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν πτυχία και τους ανατέθηκαν συγκεκριμένο έργο. Ο κύριος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, είχε εξαιρετικούς σύμβουλους, ας πούμε τον Κρούκμαν, και τον Στίκλιτς. Ουδέποτε άκουσε ή μετέφρασε στην ελληνική πολιτική σκηνή τις προτάσεις τους. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είμαι πολύ στεναχωρεμένος, διότι παρακολουθώ ότι έχει παρασυρθεί η ελληνική κυβέρνηση σε μια αυταρχική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε, όπως ξέρετε, τη Σύνοδο Κορυφής. Στη Σύνοδο Κορυφής, από τον Μάρτι αυτού του χρόνου, ετοιμάζουν οι Γερμανοί έναν καινούριο προσανατολισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της, αντί να συμβάλλουν στον περιορισμό του κοινωνικού ελλείμματος, αντί να συμβάλλουν στην παραπέρα ουσιαστική ενοποίησή της, αυτό που λέμε στο βάθημά της, οι Γερμανοί εμφανιστήκαν με ένα πρόγραμμα να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατασταλτικούς οικονομικούς μηχανισμούς. Δηλαδή σε μηχανισμούς κυρώσεων. Αυτό είναι ο πλήρης αποπροσανατολισμός του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Και, μάλιστα... και δυστυχώς η κυβέρνησή μας, μέσα στα κόμπλεξ που έχει, στη διαπραγματευτικά πλαίσια που έχει το τελευταίο χρόνο, αποδέχθη ότι το κύριο ζήτημα που πρέπει να στηρίξουμε είναι να κάνουμε πιο ισχυρούς τους οικονομικούς καταστατικούς μηχανισμούς της Ένωσης. Αυτό της έλειπε. Και έφτασε ο Πρωθυπουργός χώρας να κάνει μια δήλωση ότι αν αυτοί οι μηχανισμοί υπήρχαν πριν 6 χρόνια, δεν θα είχαμε κρίση. Δηλαδή, η κρίση είναι αποτέλεσμα ότι δεν είχαμε επαρκή έλεγχο από το εξωτερικό και επαρκή καταστολή. Δεν είναι αποτέλεσμα ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, ότι σε αυτόν τον τόπο δεν αξιοποιείται το παραγωγικό δυναμικό, ότι σε αυτόν τον τόπο δεν λειτουργεί η αγορά με κανόνες αγοράς, ότι σε αυτόν τον τόπο οι τραπεζίτες είναι πιο πολύ το κογλίφι παρά τραπεζίτες με επενδύσεις και επενδύσεις ρίσκου, και ότι σε αυτόν τον τόπο είναι το κράτος, είναι ελάφυρο για τα κόμματα. Έχουμε ένα πλήρη αποπροσανατολισμό. Δεν έχει πια η κρίση, δεν είναι αποτέλεσμα και της παγκόσμιας κρίσης και της πολιτικής λαϊλασίας της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά γιατί μας λείπαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Δεν ελπίζω να μην έχει συνείδηση του τι μας λέει σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό που λέγατε, παρθογραφούσατε πριν από λίγο καιρό, ότι δεν ήταν σωστή η διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση κατά τη σύνταξη του μνημονίου, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα μόλις 4-5 μήνες. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ότι το φάρμακο αυτό που μας δίνουν μας σκοτώνει. Η κυβέρνηση. Ναι. Μας λέει τώρα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μηχανισμούς ότι ενώ μας δίνουν λάθος φάρμακα και ο οργανισμός μας τα αποβάλλει, για να γίνει καλά ο οργανισμός θα πρέπει να μας δώσουν μεγαλύτερη δηλητηριώδη δόση και να μας πλακώνουν και στο ξύλο κατασταλτικά για να το καταπίνουμε. Αυτό είναι ακαραίος άνατος. Ναι. Χρησιμοποιήθηκαν στη διαπραγμάτευση ορισμένα νεαροί άνθρωποι ή ακαδημαϊκοί, οι οποίοι είναι και καλοί άνθρωποι και ξέρουν αρκετά γράμματα. Δεν ξέραν κάτι. Δεν είχαν ξαναδεί πώς είναι το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι άσχετος περί διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση δεν αρκεί να είσαι καλός οικονομολόγος, καλός κοινωνιολόγος, καλός αγροτιστής ή καλός οικολόγος. Στη διαπραγμάτευση χρειάζεται και μια τέχνη και επιστήμη που λέγεται η τέχνη και επιστήμη του διαπραγματεύσεων. Και η κυβέρνηση, και απορώ, γιατί είναι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, συμπεριφέρθη σε όλο το διάστημα του Οκτώβρη-Γενάρη, που διαπραγματευόταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Διαπραγματευόταν με άπειρους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και δεν συνοδευόντουσαν από κανέναν έμπειρο διαπραγματευτή. Αυτά είναι πρωτοφανή στη διπλωματική ιστορία. Τα λέω ως παλιός πρέσβης, όπου 20 χρόνια πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για το διαπραγματευτικό μου έργο για τη χώρα. Πριν από 3 χρόνια, τέτοιο καιρό, ο Γύρος Παπανδρέου έχανε τις εκλογές. Σήκωνε το γάντι της πρόκλησης από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος σε τηλεοπτικό χρόνο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του και ακολουθούσε μια διαφορετική πορεία. Ποια είναι η σχέση του... Νομίζω ότι το 2007 το επιτελείο που κέρδισε θέσεις, το σημερινό οικονομικό επιτελείο και οι άνθρωποι που κερδίσαν θέσεις από τον αντισχηματισμό, μαζί με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, είχαν υποστεί μια συντριπτική ήττα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε με ποιο ήταν το επιτελείο με το οποίο ιτήθηκε. Σε εκείνες τις συνθήκες και αναστοχαζόμενος, και ήλπιζα πάντα ότι θα τα κρατούσε βαθιά του αυτούς τους τύπους ανασυχτό εκφρασμού ο Γιώργος Παπανδρέου, αναστοχαζόμενος κατέληξε ότι το μέγιστο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι η έλλειψη αυτονομίας της πολιτικής, το ότι διαπλεκόμενα συμφέροντα έχουν μεγάλο πέρασμα προς την πολιτική και ότι η πολιτική δεν εξυπηρετεί τους πολίτες και τη χώρα ως όφελη. Εσείς τότε ήταν ο σύμβουλός του. Συστρατεύτηκα μαζί του, ο σύμβουλος και φίλος, πριν απ' όλα, διότι έμεση σχέση δεν είχα ποτέ μαζί του. Συστρατεύτηκα για να εξασφαλίσουμε την αυτονομία στην πολιτική και ότι η πολιτική δεν θα ήταν στραμμένη να απελευθερώσει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του ταλέντου και του δυναμισμού στη χώρα, και επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν υπάρχουν μόνο στους επιχειρηματίες, στα μεσαία στρώματα και στους εργαζόμενους, αλλά και στο περιθώριο και στους ανθρώπους, στους άνεργους, ότι θα συμπαρέσει αυτή η συμμαχία του ταλέντου και του δυναμισμού και όλα εκείνα εκεί τα κοινωνικά στρώματα που βρίσκονται σε αυτό που λέει ο λαός μας, την απέξω από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Συστρατεύτηκαμε λοιπόν και συστρατεύτηκα και υποστήριξα τον Γιώργο Παπαδρέου και με πάθος πρέπει να πω, διότι υποστήριζα με πάθος τους πολιτικούς στόχους που τότε διατύπωσε. Δυστυχώς, στο βαθμό που ο Γιώργος Παπανδρέου δυνάμωνε και ήταν ολοφάνερο ότι θα ήταν ο επόμενος κυβερνήτης της χώρας, στον ίδιο βαθμό αυτοί οι στόχοι μειωνόντουσαν και η διαπλοκή έβρισε όπως πάντα τον τρόπο της να αγκαλιάσει τις νέες δυνάμεις που ερχόντουσαν προς την κυβέρνηση, να διαπραγματευτεί μαζί τους και να θεωρηθούν από τμήματα της ανερχόμενης δυναμικής στην πολιτική, ότι τα συμφέροντα και οι εσωτερικές λογικές αυτών των δυνάμεων είναι αυτές που πρέπει να κυριαρχήσουν στη χώρα. Είναι η λογική που λέει ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να χτυπήσουμε το λαϊκό εισόδημα. Ενώ η δικιά μου λογική είναι ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να υποστηρίξουμε το λαϊκό εισόδημα και να μπορέσουμε να ανασάνουμε και να ενισχύσουμε τη ζήτηση στην αγορά, ώστε να μπει μπρος ο μηχανισμός οικονομίας και των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Είναι μια λογική, πρέπει να σας πω, σήμερα έχουμε τη δήλωση 310, όπως ξέρετε, μεγάλων καθηγητών στις ΗΠΑ, που καλούν την Αμερικάνικη κυβέρνηση και την Αμερικάνικη γερουσία να συμβάλλουν στο να αποτελέσει το δημόσιο το μοχλό για ανάπτυξη της ζήτησης και των επενδύσεων, ώστε να βγει και να σταθεροποιήσει την έξοδό της από την κρίση η Αμερική. Φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν γράμματα, αλλά ξέρουν υπάλληλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι άνθρωποι στο οικονομικό επιτελείο που σκέφτονται όπως αυτοί οι υπάλληλοι. Έκτο, διαφωνώ κάθετα. Με ένα συμφέροντα, κύριε Βασίλη. Επιμένετε πάντως στα συμφέροντα, το σημειώνω αυτό. Βεβαιότατα. Τα οποία, μα πάντοτε στη ζωή υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν τα κοινωνικά. Διαπλεκόμενα συμφέροντα. Τα συμφέροντα διαπλεκόμενα είναι, σας ξαναεξήγησα, αυτός ο κύκλος που είναι οι τραπεζίτες που διαθέτουν δάνεια επί των εφημερίδων και ελέγχουν εφημερίδες μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτά τα δάνεια και μπορούν και τους παρέχουν δάνεια αυτές οι τράπεζες, διότι παίρνουν δάνεια από ελληνικό δημόσιο και μπορεί το ελληνικό δημόσιο και δίνει δάνεια σε αυτές τις τράπεζες και εγγυήσεις, διότι έχει περιορίσει το εισόδημα του κόσμου. Και έχουμε το εξής εκπληκτικό. Με το δάχτυλο σηκωμένο, πολλοί συνάδελφοί σας καταγγείλαν επί μήνες τους απλούς μισθωτούς, τους υπάλληλους του ιδιωτικού, τους δημόσιους υπάλληλους, τα μεσαία στρώματα με το δάχτυλο παρατεταμένο για τις αδικίες και τα εγκλήματα που τάχα κάνανε, και αυτοί με το παρατεταμένο δάχτυλο βρίσκονται σε μέσα τα οποία δανείζονται από τις τράπεζες που δανείζονται από το δημόσιο, που τα αρπάζει από τους μικρούς και τους μεσαίους. Και το ερώτημα είναι τυχαίο αυτό ή είναι η διαπλοκή? Ή μήπως χρηματοδοτούμε άθελά μας όλοι εμείς με αυτά τα μέτρα τη δυνατότητα να μας εξυβρίζουν κάποιοι τρίτοι? Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα το οικονομικό, το απλό, ότι ναι, πράγματι. Η κυβέρνηση δίνει δάνεια και εγγυήσεις στους τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν μεγάλη επιρροή πάνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα οποία μέσα μαζικής ενημέρωσης ικανοποιούν τις πολιτικές και οικονομικές ανάγκες, την προπαγάνδα αυτών των τραπεζών. Πρέπει να ξανασυσσωρευτεί λαϊκή κοινωνική δύναμη, να συσσωρευτεί πάλι η αγανάκτηση των ταλαντούχων και δυναμικών στρωμάτων, αυτών οι οποίοι κάνουν επένδυση αλλά δεν τους αφήνουν να αναπνεύσουν με την επένδυση σε καινούριους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αυτών οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τις νέες τεχνολογίες, αυτών οι οποίοι θέλουν μια εξωστραφή ελληνική οικονομία, αυτών που θέλουν σε κάθε περιοχή της χώρας να υπάρξει ειδίκευση της οικονομίας, όλους αυτούς τους πνίγουν τα μεγάλα συμφέροντα που ζουν παρασιτικά και ρετζίδικα. Η ελπίδα θα έρθει με το να κατανοήσει η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, των δυναμικών και ταλαντούχων, μαζί με τους ανθρώπους που πάει το σύστημα σήμερα και η οικονομική κρίση να τους βάλει στο περιθώριο, να κατανοήσουν πού είναι το πραγματικό συμφέρον και ότι η Ελλάδα, ναι, μπορεί να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή. Η διαφορετική διαδρομή δεν είναι να πνιγεί κάτω από τις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος η Ελλάδα στο όνομα των ελλημάτων. Ο διαφορετικός δρόμος είναι να υπάρξουν ουσιαστικές επενδύσεις για να μπορέσει η οικονομία της χώρας να μπει μπρος ως μια καλή καινούρια μηχανή και να παράγει θέσεις εργασίας, όχι για φτηνή εργασία, αλλά θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές. Θα μου πείτε, είναι παράλογο αυτό, μήπως είναι όνειρο αυτό? Καθόλου. Μόνο έχοντας η ειδίκευση η χώρα μπορεί να αντέξει στον διεθνή ανταγωνισμό. Και για να έχει ειδίκευση η χώρα χρειάζεται καλή έρευνα, και τα λεφτά έχουν κοπεί, καλή εκπαίδευση, και εκπαίδευσή μας εδώ και δεκαετίες δεν πάει καλά, επενδύσεις που σημαίνει αντιγραφειοκρατικά μέτρα, και εκεί που επενδύονται να έρθουν να δουλέψουν οι άνθρωποι που από την έρευνα και από την μόρφωση θα έχουν την ικανότητα να παράγουν υψηλής αξίας εμπορεύματα. Και... αυτή είναι η λογική. Δυστυχώς η κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν να μας πάνε στη λογική ότι αν μετατραπούμε σε φτηνή χώρα θα είμαστε και ανταγωνιστικοί.